रंग रंगिया यूं मलंग लाल लाल रंग रूह की पतंग बांधी तेरे संग तब ही तो लगा मेहरबा हुआ रब ओ दिन ये सहरे सा सजा मेहरबा हुआ रब।